إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. Kila ni'ma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja wake ni kutoka kwake subhanahu wa ta'ala, na hakuna ni'ma kubwa zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala kutujaalia kuwa ni katika Waislamu, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wote tunawaona wanaofuata dini isiyokuwa ya Uislamu, kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wamekhirika, hawana chochote. Hivyo ni neema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametujaalia sisi katika Waislamu. Falhamdulillah ala ni'mati al-islami wa sunnah. Na ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kukujaalia kuwa wafuata mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na kufuata منهج مفهوم ومصحابه ومتومه صلى الله عليه وسلم. وكاتي ambapo wengi katika watu leo wameingia katika bid'a na khurafat, Allah subhanahu wa ta'ala akakuokoa kutoka katika kila aina ya upotofu, akakujaalia uwe miongoni mwa ahli sunna. Hii pia ni neema kubwa ambayo atakikana mja amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ili bakie neema kama ile. Kwa kweli ni jambo ambalo latia hofu kubwa kwa kila Muislamu kupokonywa neema kama hii. Na mtu wa sunna zaidi haswa akiona kila masiku yakipita kuna baadhi ya wale ambao walikuwa kisifika kuwa ni katika watu wa sunna, na leo wako katika mkondo wa watu wa bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu linabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa afdalu khalqillah alayhi salatu wa salam walawla an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Ni mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambaye ni mbora wa viumbe, na Allah subhanahu wa ta'ala kama siyo sisi kukupa wewe thabati, Sasa ikiwa huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwaje hali ya yule ambaye yuko chini sana? Bila shaka ni jambo ambalo latia hofu. Kwa Muislamu atakikana aogope suul khatima. Waweza kuishi umri wako katika watu wa sunna, kisha likaja la kuja katika fitna ikawa ni sababu ya kupotea, waliyadhu billah. Kwa hivyo ni neema tutakikana tumshukuru nayo Allah subhanahu wa ta'ala, na daima tujikumbushe neema kama hii, na usione kuwa mtu wa sunna ni kitu kidogo. Wallahi, katika asri tunaoishi iliyojaa fitan za shubuhat na shahawat, Allah akakujalia wewe kuwa ni katika wale wenye kufuata sunna, ni neema ambayo hakuna mfano wake. ويقول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. Kwa hiyo tuishukuru neema kama hii kwa vitendo, kwa kufuata kikweli sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuisoma kikweli sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo wengi wetu tumekuwa na upungufu nalo. Leo tizama, kwa kuwa kumetangazwa ni muhadhara, wengi kati yetu sisi tumewacha shughuli zetu tukaja kusikiliza. Lakini lau kama zitatangazwa darasa, si wote tuna wakati wa kuja kila wakati kusikiliza darasa. Na hii ni mojawapo wa upungufu mkubwa ambao baadhi ya vijana wamechangia upungufu kama huu leo tuliokuwa nao, tuona kwa katika mkondo wa Ahlul Bid'ah, nasallallahu alaihi wasallam. Hapa katika huu msikiti tulokaa, Masjid Aisha, leo tuko katika mwaka 1439. Wako vijana ambao nakumbuka wakihudhuria darasa, kijibidisha kiasi fulani katika kufuata sunna, kisha wakawa wahudhuria katika vikao vya Ahlul Bid'ah. Polepole leo hawana nafasi kwa dhiki wanaoipata kusikia neno la mlinganizi anayelingania katika sunna. Ukawapata kama kwa mfano ataswali katika ule msikiti, labda kwa kuwa wakati wa sala umempata yuko pale, basi salamu inapotolewa moja kwa moja atatoka akimbie. Kwa nini? Asili yake imetokamana na yeye kutoichunga hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, neema ya kuwa yeye ni katika watu wa sunna. Vikao hivi ambavyo tutakaa kwa mihadhara ya kila mwezi ni vikao ambavyo malengo yake walimu wetu waliviweka, wa alaikum salam, kwa ajili ya kukumbushana masuala yanayofungamana na manhaji ya salafu salih. Na sikupanga kitu maalum cha kuja kukizungumza, lakini nitadondoa maneno ya wanaovioni, hasa insha Allah ta'ala tupate faida katika mambo ambayo ni misingi katika hii da'wa, lakini watu wa bid'ah wajaribu kuyatia shaka misingi kama haya ili watu waone ni makosa. Na yule ambaye hajishughulishi na kuhudhuria katika durusi ilmiya na kuzidisha katika ile ilmu aliyokuwa nayo, mara nyingine huenda akatajiwa shubuhat kama hizi ikawa ni sababu ya yeye kutikisika ikiwa hatawacha ule msimamo wake. Miongoni mwa mambo ambayo hutiwa sana shaka ni hili moja ambalo mmeligusia, la kukatazwa sisi kukaa na watu wa bid'ah na kuwasikiliza watu wa bid'ah. Mtanukuu maneno ya mmoja katika wanaovioni wa salaf, al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, na yataka mfahamu kuwa hii da'wa kila kinachozungumzwa ni nukuu kutoka kwa wanaovioni ambao wametangulia, waliochukua kutoka wa kabla yao mpaka kufikia kwa masahaba wa Mtume sallam mpaka kufikia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salafan an khalaf. Na kama vile ahlul kitab mayahudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa awaambie qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Na sisi leo tusema watu wa bid'a na yote wanaoyazungumza haswa hao watu wa bid'a ambao wajinasibisha kuwa ni katika watu wa sunna, qul fa'tu bi kutubis salaf fatluha, leteni vitabu vya wanaovioni wale wema waliotangulia, visomeni mbili za watu tuone ni nani aliyekuwa katika njia ya sawa na ya haki, kisha watu watahukumu wenyewe kuwa ni nani anayefuata njia ya sawa. Yakulu al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi wasfi aqidati as-salaf, katika kitabu chake aqidatu as-salaf ahlul hadith, wayubghiduna ahla al-bid'a alladhina ahdathu fi ad-din ma laysa minhum, katika sifa ya wana sunna wa kisawasawa wanaofuata mwenendo wa wale wema waliotangulia, wayubghiduna ahla al-bid'a, wao huwachukia watu wa bid'a wazushi, alladhina ahdathu fi ad-din ma laysa minhum, wale ambao wamezua katika dini mambo ambayo si katika dini, wala yuhibbunahum wala yashabunahum, wala hawawapendi wala hawasuhubiani na wao, wala yasmauna kalamahum wala hawasikilizi maneno yao, wala yujalisunahum wala hawakaina wao, wala yujadilunahum fi ddini wala yunadhirunahum, wala hawajadiliani na wao katika dini, hasa wakiwa washajulikana kuwa ni mtu muanid, hana haja na haki, hawajadiliani naye. Wayarauna sauna adhanihim an abatilihim, na waona kuhifadhi masikizi yao kutokamana na batil waliokuwa nayo watu wa bid'a. Hapa sasa, maneno haya mimi nayajua ni mazito sana katika masikizi ya wengi katika watu ambao dini yao wameijengea kibiashara. Biashara, dini ya biashara ni ile kama wataka kuvuta customer. Kwa hivyo uko tayari ule customer aseme atakachokitaka, yeye yuko sawa tu. Hiyo lugha ya biashara, lakini hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yatuamrisha sisi kujiweka mbali na watu wa batili. Kwa nini ahlu sunna watakikana wajiweke mbali na watu wa bid'a na kuwachukia na kutowasikiliza? Mwanzo yataka ufahamu athari mbaya ya bid'a katika hii dini, ndio utaelewa haya maneno kuwa ni ya haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam kila jumua, katika kila khutba aliyoitoa, alikuwa akiwatahadharisha masahaba kutokamana na bid'a, lazima kila jumaa. Na akielezwa sifa zake anavyozungumza bid'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam waweza kushangaa namna alivyokuwa akibadilika akiitaja bid'a. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu arda akieleza wasifu wa Mtume za sallama katika khutba ya Jumaa, alikuwa akisema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa akizungumza, ihmarrat aina, macho yake hugeuka mekundu, wantafakhat audaju, mishipa hii ya shingo huvimba, waala sautuhu, na sauti yake hubadilika ikawa iko juu sana, كأنه منذر جيش كنا kwamba yuwaonya jeshi na pia kataja washtadda ghadabuhu na ghadabu zake huzidi anapofika wapi sema yaqulu fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Tizama Mtume wa sallama alivyokuwa akikasirika sana akizungumza bid'ah katika zama ambazo kulikuwa hakuna bid'ah. Mtume wa sallama akikasirika kwa sababu athari ya bid'ah katika dini ni mbaya sana, uharibu ile dini namna ilivyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kushukishiwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na ndio ukaona a'immatul islam walipofahamu madhara ya bid'ah wakasema haya, qala al-imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanan, yoyote anayezua katika uislamu uzushi akauona ule uzushi ni mzuri, faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala, basi huyu ajue kwa kile kitendo anachokifanya cha uzushi amedai kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala. Hivi mtu kumtuhumu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni khain ni jambo dogo hilo? Sasa mbona mna huruma huruma na watu wa bid'ah na hizo bid'ah? Kwa nini tuseme kuwa kitu kidogo hichi? Ndio Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala katika tarjih ya masala ya kuwa je kuna bid'ah ndogo akasema hata bid'ah ndogo ni katika kabair, kwa sababu hata bid'ah ndogo unaoizua bado tazumu anna Muhammadan khana ar-risala, wadai kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe, kwa sababu amefikisha kila kitu kasoro hiki, wewe ndio umsaidia kuonyesha angalia hapa kuna hiki umekiwacha ulikuwa ukifikisha, sasa mimi nakusaidia kukifikisha. Kwa nini? Qala al-Imam Malik dhalika لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لكم فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الله سبحانه وتعالى سمى ديني مكملك كلا أنبات حقيق وديني وكته آية شكا هايوزكاني كواليوني ديني kwa sababu dini ilikamilika alipoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii aya, kwa dini shakamilika. Ndio kaona salafu salih wakitoa nasaha kama hizi ambazo leo watu waona ni nasaha za kuleta utenganifu na uvundifu baina ya Waislamu, wasijue kuwa sababu ya balaa zote zinazopata Waislamu leo ni kwa sababu ya wao kuacha ile dini sahih aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza ule udhalilifu utakaowapata Waislamu katika akhir zaman akasema udhalilifu ule hautaondolewa kwa wao hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporegea katika dini yenu. Dini ipi? Ile dini aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam wakaipokea kutoka kwake masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa safi kabisa. وقال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنه فعلى المرء المسلم اذا راى رجلا يتعاطى شيئا من الاهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه حيا وميتا. هاني maneno ya wanaovioni si yangu mimi wala wewe si chochote mbele ya hao watu wanaozungumza waungwana. Waliyazungumza haya na wanapupa zaidi ya umoja wa Uislamu kuliko mimi na wewe. lakini walijua kuwa umoja wa Uislamu utapatikana katika wao kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama huyu mmoja aitakidi itikadi kadha na yule kadha na yule kadha, kisha wote utakikuwaleta mahala pamoja, utakuwa ni ule umoja wa Kiyahudi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza katika kitabu chake na kusema, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ukiwatizama utafikiri wako pamoja, lakini nyoyo zao ziko mbali mbali. Na nani aliyesema kuwa kwa wingi wetu tutashinda? Na Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Siku ya Hunain mlijiona ujub, dhambi moja tu, ujub. Idh a'jabatkum kathratukum lan nughlaba al-yawma an qillatin. Kuna baadhi tu walisema kuwa leo hatushindwi kuwa sisi ni wachache, tuko wengi tutashinda. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Ule wingi wenu haukuwafaa chochote. Wingi sio ushindi. Mbona katika biashara ukienda kununua wewe zile nyanya wazigeuza geuza mpaka uhakikishe kuwa ni safi ndio uibebe utie kwenye kapu lako? Sisemi mfuko, maana kiamekatazwa siku hizi, utie kwenye kapu lako, sio? Lakini dini yako wabeba tu wewe, kokote wewe vurumiza tu, kibeba wabeba tu, sio? Lakini nyanya nyumbani hutaki kwenda kuendesha, kwa sababu kila mbovu utaendesha. Ikawa wajifikiria zaidi tumbo lako Muislamu leo kuliko kufikiria moyo wako, ukashuka chini tena kidogo hivi ili uhakikishe kule chini kuko salama, ukasahau kule juu kuwa kumeharibika. Wengi katika watu leo twaishi katika hali kama hii. Al-Imam al-Baghawi yasema, ni juu ya kila Muislamu, idha raa rajulan yata'ata shay'an min al-ahwa'i wal-bid'a, akimwona mtu yufanya uzushi, fanya bid'a, tena iwe itakidi mambo yale, au yatahawanu bi shay'in min as-sunan au adharau, chochote kile katika sunna. Na siku zote ukiingia katika bid'a bila shaka utadharau sunna siku zote. Wanini na wewe, tazama mtihani waliopata watu wa bid'a. Madai ya kusema wampenda Mtume za sallam waweza kuyazungumza kwa mdomo na kinywa kirefu sana, lakini uhakika na uhalisia wa yale mambo ya katika kufuata yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukamwona wewe mtu wa bid'a afanye istihza na yule mwenye kuvaa nisfu saq, fanye istihza yule mshamba, yule kadha zungumza, au ukamwona mtu wa bid'a akimwona aliyeweka ndevu kwa mfano amzungumza vibaya, au chochote kile katika sunna ambazo nyote msifahamu na tushasikia kejeli nyingi sana. Ndio nawatajia wakati mwingine, lau kama hawa wanaofanya kejeli na sunna za Mtume za sallama wangeliishi katika asri ya Mtume za sallam, sijui wangeliwekwa kwenye kundi gani. Tuseme kwa mfano masahaba wamekaa hivi wakasema, leo Mtume za sallama ametufundisha sunna fulani, ukaja wewe tipwa tipwa kule utokako, ukaja ukakaa wewe bwana, usituletee bwana mapya mapya kila siku moja nayo, na pale wangeti masahaba, wewe fikiri utahukumiwa vipi wewe? Billahi alayk, ushawahi kufikiria hivyo? Masahaba watakuhukumu vipi wewe? Shukuru tuishi asri hii, tuna udhaifu mkubwa sana. Lakini Imam al-Baghawi yasema, amgure yule mtu, an yahjurahu wa yatabarra minhu hayyan wa maytan, si katika uhai tu, mpaka katika umauti wake kaa naye kando. Tizama ulama wa salaf namna walivyokuwa wakikataza sana watu kutokamana kukaa na watu wa bid'a, kwa sababu walijua hatari yake ni kubwa mno. Labda pengine nieleze hatari moja ya bid'a. Nyote msikia watu waitwa qadariya, al-qadariya, mtaeleza itikadi ya kadaria wale ghulat, kisha ndio ufahamu maana uovu wa bid'a nini. Ghulatul qadariya waitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana ilmu na hana uwezo wote juu ya kitendo anachokifanya mwanadamu. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala kwa ghulatul qadariya ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira, wasema kuwa mwanadamu akishafanya kile kitendo ndiyo Allah hujua kuwa kumbe ataka kufanya jambo fulani, lakini kabla yapo hajui. Mafahamu, si unazungumza nini? Si bid'a kitu kidogo? Bid'a kitu kidogo tu. Angalia bid'a ilivyowapeleka hawa watu kuitakidi itikadi chafu ya kufur kama hii ya kukanusha qadar, la mpaka ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaikanusha, wakasema Allah hana chochote ya kijuacho. Nani katika Waislamu kwa mfano leo ami aweza kusema maneno machafu kama haya? Hakuna. Lakini kitu gani kilichowapeleka hawa kufikia huku walikufikia katika kufur na bid'a? Ni ule uzushi walioanza kuzua katika nguzo ya qadar. Bid'a ndiyo iliyowapelekea Jahmiya mpaka kuitakidi kuwa Firaun ni Muislamu, mpaka kuitakidi kuwa Iblis ni Muislamu. Tena si Muislamu tu, mu'minun kamilul iman, ni mu'min ambaye imani yake imekamilika. Kivipi? Qala rabbi anzirni, i'tarafa anna Allah subhanahu wa ta'ala rabbi, amekiri kuwa Allah ni mola wake, kwa hivyo ni Muislamu. Kwa sababu kwa wao ukikiri tu bali i'tiraf tu ndani ya moyo wesha kuwa Muislamu, itikadi ya Jahmiya. Na haya yote utaona katika vitabu vya i'tiqad, yazungumzwa na si uongo, ni kweli. Kwani hajatoka mmoja katika walinganizi leo akasema kuwa Iblis makafarish? Iblis haja kufuru. Amr Khalid akazungumza maneno yule ekta mmoja watu wanaomsikiza, sema Iblis makafarish. Kwa dalili gani? Asema qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Hii ni itikadi ya nani? Ya Jahmiya, ghulatul murji'a. Na wapo watu wanaozungumza maneno kama haya. Kwa ukitaka kujua madhara ya bid'a, nenda kaangalie watu wa bid'a waitakidi mambo gani, ndio utajua kwa nini Mtume sallama alikuwa akikasirika akizungumza bid'a. Na kila wakati au kila jumua Mtume sallama akiwakumbusha masahaba madhara ya bid'a kila Ijumaa. Leo watu wakizungumza kidogo tu bid'a, basi hawa wana mwingine hawa, hawa bid'a, bid'a sunna sunna. Wataka tuzungumze nini? Mapenzi mapenzi, sio watu wapendana vipi wafanya nini? Hayo mambo sahali tu, kila mtu yafahamu kivyake. Utakwenda kujiamulia huko nyumbani kwako. Lakini wakadharau yale ambayo yana uzito sana katika hii dini. Kila siku nyinyi tauhid, shirk, sunna, bid'a. Ndio daidan ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam daima alikuwa akiwa mpaka mwisho. Kaanaha mau'idhatu muwaddi'in ya Rasulullah fa'awsina, wasia ambao watarajia ndio wa mwisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'a liman ta'ammara alaykum, mpaka kaambia nini? فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يولي أتكيبت عمري مريف كتيرمي أتاون اختلاف نينجي. هابا سي اختلاف زكي فقي كما نبو جريب كفاية تلبيس حزبيون وكسماما سي اختلاف زيبو. اختلاف بابا هزي كسوليوه زو زكوا ميمنا يكمكونو كفواني مجينا يكاچيني كفوا مفانو nikisimama katika i'tidal nikunje mkono ama niweke chini. Haya masail ambayo yako ikhtilaf katika fiqh yaeleweka, lakini yeye atumia aqwal za wanaovioni kwa mfano katika ikhtilaf kama hizi, akaleta yale maneno akataka kuyaingiza katika nini? Katika masala ya aqida na misingi ya ahli sunnati wal jamaa, wale waliokhalifu akataka kulazimisha kuingiza ni katika watu wa sunna. Ndio ukasikia wengine wasema mbona shekhe wetu mmemtoa katika usalafi, Tusikie maneno. Shekhe wetu mmemtoa katika usalafi. Alhamdulillah, kumbe mshaanza kufahamu kwa usalafia ni haki. Alhamdulillah. Mwanzo ile uanze. Halafu tukuulize swali, wewe unaidai hayo? Huyo unayemtetea lini alisema yeye kuwa mimi salafi? Yeye mwenyewe mwanzo. Hakuna mtu ana haki ya kumuingiza na kumtoa yeyote anayemtaka katika sunna. La. Ni amali zako wewe mwenyewe. Ikiwa amali zako ni za sunna, wewe ni mtu wa sunna. Na ikiwa amali yako ni watu wa bid'a, wewe ni mtu wa bid'a. Hata ukatetewa pia. Bali ukimuuliza mmoja wao, aulizwa, wewe salafi? Asema a'udhu billah. Subhanallah. A'udhu billah. Mimi najilinda na Allah nisije nikafuata hiyo njia. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Hali hii mbovu sana. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nimesema nitanukuu, labda nitatoka nje ya mada kidogo, lakini nanukuu maneno ya wanavyoni si yetu. Tujue kuwa wanavyoni wazungumza nini kuhusu mambo haya. Sheikh al-Islam Taymiyyah sema wa kadhalika bayanu man ghalita fi ra'yin ra'ahu fi amri ad-din min al-masail al-'ilmiyyah wal-'amaliyyah فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك لا سيما إذا كان المتكلم أو المتكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع طريق. سكيزا من المزور يا شيخ الإسلام. Haya anayasema kwa sababu nimeona mimi klipu mmoja katika mahizbi. Anasema kuna jambo napendelea niliweke wazi. Lakini mimi sifanye radhi kwa sababu sisi watu wa radhi sisi watu wa radhi. Lakini ndio yafanya radhi hivi. Watu wa bid'a ajaib andum wallahi ajaib. Yaani ajifanya yeye hafanyi lile jambo. Pamoja na kuwa lile jambo lipo katika dini eh. Mbona mwazungumza watu alianza Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwazungumza akasema sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Mijisafihi katika watu kumbavu watasema. Kwa watu wazungumzwa tangu na hapo usishangae. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amewarudi kufar katika aya nyingi sana katika kitabu chake. Waqalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا إلى آخر الآية نآية نينجي نينجي الله سبحانه وتعالى أم يورودي. شيخ الإسلام كتكيلي سؤالا سيما وكذلك هيفيو بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية. Kubainisha yule aliyekosea katika rai anayoiona yeye katika jambo la dini, kama masaili ya kielimu na kiitikadi, na katika masail ya amal na ibada. Fahadha idha takallama fihi al-insanu bi'ilmin wa 'adlin wa qasada an-nasiha fallahu ta'ala yuthibuhu 'ala dhalika. Mtu kama huyu atakaye mzungumza kwa ilmu na uadilifu, si mdhulumu, na akakusudia nasiha kwa Uislamu na kwake yeye huyu bwana, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa kitendo kama hicho. La siyama idha kana almutakallamu fihi da'iyan ila bid'atin, hasa hasa anayezungumzwa akiwa ni mlinganizi anayelingania katika uzushi. فهذا يجب بيان امره للناس. سikizeni vizuri, huyu ni wajib bimaana ukiwacha na una uwezo wa kufanya hivyo waingia katika nini, makosa. Ni wajib kubainisha hali yake kwa watu na jambo lake kwa watu. Kwa si khiari yetu, ni lazima katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala anayekuja kuiharibu ubainisha jambo lake kwa watu. فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع طريق. Kuzuia shari ya mtu huyu, kuwazuia watu na shari ya mtu kama huyu, ni zaidi kuliko kuzuia shari ya wevi wa mabavu wale wanaoketi mabarabarani wakanyakua kwa watu. Afadhali wale kuliko huyu, wale waovu, lakini huyu muovu zaidi. Wale waibia watu mali, hawa waibia watu dini, na dini ni ghali kuliko mali. Kwa hivyo kuwaonya watu dhidi ya watu kama hao ni wajibu. Haya, tuambieni katika uwanda huu, hatujaambiwa walinganizi wa sunna kuwa nyinyi ndio munshika red card mkawapa watu wote red card, hambakie nyinyi marefari mteze mpira uwandani? Simuona mfano anaotoa. Wajua hii mifano utolewa kulingana na vile wale watu walivyosababu wapenda sana kuangalia mipira, sasa ikawa mifano yao pia mifanana na mipira. Sema mtawapa watu wote red card, kisha mbakie nyinyi peke yenu uwanjani. Tutabakia uwanjani tuwafundishe watu sheria za mpira, sababu walipewa red card hawazijui zile sheria. Sasa wakae walipewa red card chini waelezewe, ngalieni hapa ukifanya hivi wapata red, ukifanya hivi wapata red. Sasa ndio misingi ya sunna ielezewa. Sasa angalieni, ukikosea hapa ni makosa, sasa basi wewe kubali ufuate. Kwa huo mfano wao waliotoa, lakini katika uwanja wa da'wa wanaoyafuata haya maneno yanayozungumzwa hapa ni ahlus sunnati salafin fakat, na nyote mwayaona, wao ndio wanaobainisha hali za watu wa bid'a na kuziweka wazi. Arraddu ala ahli albid'a min manhaj as-salaf, yataka ufahamu kuwa kuwarudi watu wa bid'a si mkao ni wa manhaju. Tuendelee. Kuwarudi watu wa bid'a ni katika manhaji ya salafu salih. Ana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, maneno ni ya sahaba, wala mtu asikwambie lolote, ni Abdullah ibn Mas'ud asema haya maneno, na mimi nanukuu. Asema, yaji'u qaumun yatrukuna min as-sunnati mithla hadhihi, yani mifsal al-isba', kaonyesha hiki kifupa cha kwanza hiki cha kidole hivi tu. Asema watakuja watu watawacha katika sunna mfano hivi. Ukiona ni kitu kidogo, sio kidogo tu hivi. Fa in taraktumuhum ja'u bitammatil kubra, mkiwawacha hao wataleta mambo makubwa, majanga makubwa atakuja nayo watu. Kwa hivyo ni kama Ibn Mas'ud akwambia nini, msiwawache hao, mkiwaona tutahadharisheni watu kutokamana na wao. Si hivi ndivyo wanaofanya ahli sunna jamaa? Sasa mbona mwenyosha vidole na kulaumu watu? Watu wafanye istihza na sunna, watu wafanye kejeli na sunna za Mtume wa sallam. Mkiwawacha hawa watu wataendelea, watapoteza watu. Mwisho itakuwa mtu wa sunna hata auna uzito kuzungumza mbele za watu, kwa sababu watu wote watakuwa wako kinyume chake. Kwa hiyo kuna uwajibu pale anapowacha tu, mubainishe kwa watu, angalia hapa kuna jambo fulani ambalo lilikuwa lifanywa alikufanyika. Sasa huyu amewacha sunna. Kuna wale ambao wazua na bid'a juu, wakazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wakiwachwa dini wataiharibu. Ndio mwisho watu watakuja kufuata dini mpaka mtu ajiulize, lakini jamaa huu ni Uislamu kweli? Huu Uislamu kweli waamrisha hivi? Wewe hujaona mambo ambayo watu wanaoitakidi katika mshtamaa tunaoishi mpaka ukashangaa? Ukamwona mtu asubuhi ankaa dukani hafagii, duka chafu limejaa vumbi, ameambiwa ukifagia ufukuza riziki, utafikiri riziki ndio lile vumbi lile. Sasa lile vumbi kubaki pale ndio riziki. Na mtu akaitakidi khurafat kama hizi. Sasa watu waje wakwambia hii ni katika khurafat, wachana nayo haya mambo. Hatukufundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam akutoa wewe ujingani, badala wewe kufurahia wakasirika. usoshukuru kuwa nimetolewa ujingani, wewe wakasirika. Leo kuna wangapi ambao wakipatwa na shida waenda kuelekea katika makaburi kuomba maiti? Leo mtu akwambia wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio mweza wa kila kitu, wakasirika. Wakasirika wewe kuambia muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake? Mbona watu wakizungumza tauhid mwakasirika? Watu wakizungumza sunna mwakasirika? Kuna nini jamani? Kuna maradhi. Wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Ni maradhi haya. Nafikiri mwayaona hapa. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala asema tena, a'immatul bid'ah, ma imam wa bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifa lil-kitabi wa sunna, wale walio na itikadi ambazo za khalifu Qur'an na sunna, au al-ibadat al-mukhalifa lil-kitabi wa sunna, au ibada ambazo za khalifu Qur'an na sunna, kama ibada za mijisufi, ibada za misufi za ajabu ajabu. Na siku hizi mitandao na njia za kufikisha jumbe vile zimekuwa nyepesi, juzi mmeletwa ujumbe wa ajabu, tamani ningelikuwa nao karibu ningiwasomea swala hiyo ya ajabu kabisa. Jamaa akatunga swala rak'a sijui mbili, utasoma sura hii na ile na hii na hii, kisha hiyo wenyewe waswahili wakwambia ukimaliza hapo kun fayakun. Subhanallah, yani kilo kitakacho wewe ushakipata. Na ile swala imewekewa mtindo, yani mtindo mzuri kabisa, yani ameiweka mtindo, ameutunga yeye, kisha mwisho amwambia usisahau kumfikishia na mwenzako. Yani wewe ushapotea, tafuta na wenzako pia wapotezi kwa njia hiyo. Swala imetoka wapi? Wallahi mtu haulizi kuwa hii imetoka wapi, hapo hapo akipata, kwa kuwa ameambiwa kumbuke na wenzako, basi watatumiwa wote wale ambao yeye atawakumbuka, awakumbuka, aona kile anachokifanya ni kheri. Mijisufi ndio imelelea watu katika mambo kama haya, ndio tarbia yao. Fanya tu ibada, usiulize Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya au la. Lakini ukiambiwa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, uliza ametoa wapi haya, na hiyo swala ulizi nitoka wapi, ambayo mtoto mdogo tu ukiona atacheka. Hiyo swala yenyewe ukisoma hizo sura zilizoandikwa nyingi mno, haifanyiki. Labda pengine utamaliza kuanzia Isha mpaka alfajiri, sababu ni mtu ametunga tu. Kuna swala uswaliwa, kama sikukosea mtanikumbusha, nafikiri Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani, baada ya Jumaa jamaa uswali swala ngapi? Tano, sio? Kuna baadhi ya misikiti uswali, sio? Swala tano ile kuanzia alfajiri, adhuri, alasiri, magharibi na isha, sio? Waswali swala tano kila Ramadhani. Hapa kwetu pia yafanyika, kuna msikiti yafanyika, sio? Aya, jamaa wameitikia na ni thika, waaminiwa. Mimi najua, najua hata msikiti haina haja ya kutaja. Tuweke kwenye mabano. Mwajua maana yake zile swala? Maana yake ikiwa ulikuwa uswali swali humo uko nyuma, ama swala zako zina upungufu upungufu, basi zile tano ukiziswali, hizo zishafidia upungufu wote uliotokea mwaka mzima. Na ikiwa huku swali, basi haina haja, ndio kama ushazilipa zote katika swala hizi tano baada al-Jumu'a. Na zaweza kutangazwa na watu wakasimama mafuraika, wengine mwacheka. Kuna watu upumbavu ukawa wakaiswali swala. Wewe watukana watu, asija kutukana mimi. Kwani wataka uitwe nani wewe? Wasimama wewe alfajiri waswali baada ya Ijumaa uitwe nani? Kama sio uenda wazimu nini? Usimame baada ya kuswali Ijumaa swali ya dhuhuri, swali ya alasiri, tena na magharibi na isha. Isha imdileta mdileta mpaka kwenye wakati wa dhuhuri. Sadala atamsafiri afanye hivyo. Ndio. Wallahi kali. Lakini yashukishwa chini, ushamuona mtu akisimama pale msikitini akasema, "Ah jamaa, basi hii swala imtoka wapi hii jamani?" Lakini wewe nenda makaburini kwa mfano, unapoingia kwenye makaburi ukafuata sunna ukavua viatu uingie, yule mzuri atakwambia utadungika na mwiba wewe, vaa viatu. Siku wa eti huyu aona haya kukwambia wafanya vituko, hawezi kukwambia moja kwa moja, akwambia vaa viatu utadungika na miba, huyo nkuheshimu. Lakini kuna mwingine atakwambia makubwa zaidi. Mimi nitazungumza yale ambayo mimi mwenyewe nimeambiwa. Kuna mmoja amekuja nyuma yangu nimeshika viatu juu hivi kuzikani makaburini. Sema bado takuja vua nguo nyinyi. Basi mimi nikanyamaza tu. Akaona sikumsikia. Akasema tena, bado pekua ni vitafu vizuri. Takuja kuvua nguo nyinyi. Sikumjibu. Akasema mara ya tatu, nikaondoka pale mahali nikaenda kwingine. Aona asijafikisha ujumbe. Akaja akanifuata kule, bado mtavua na nguo. Pia sikumsikiliza. Nafikiri aliudhika sana. Alikuwa tarajia ajibiwe kisha ndio aanze sasa lile fujo. Kini sasa nikuambie nini kiwaseme huku uliza wewe kwa nini wewe wafanya hivi? Ungeuliza mwanzo kwa nini wewe wafanya hivi? Lakini ushaanza na kejeli. Je, hata mtu akikwambia wewe wafanye istiza na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atakusikiza kweli? Bas. Kwa hivyo angalia wewe. Jambo la sunna leo likifanywa, watu watauliza kwa ajili ya upinzani. Na jambo la bid'a leo lafanywa, hakuna yeyote aenua kinywa chake kuuliza kuwa hili jambo limetoka wapi jamani? Kwa nini tufanye hivi? Kwani kweli Allah ametuamrisha katika kitabu chake na Mtume wa sallam akatufundisha hili jambo? Ah, sisi nilikuwa tufikiria hivyo. Basi hiyo wewe fikra zako, si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawa wanaofanya ibada zinazokhalifu Qur'an na Sunna, tuwafanyeje? Sheikh al-Islam asema, fa inna bayana halihim, kubainisha hali yao watu hawa, wa tahdhira al-ummati minhum, na kutahadharisha umma kutokana na wao. Wako wapi watu wa sunna matata wanaodai kuwa wamfuata Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah mwanachuoni mkubwa, asikiliza sema nini. Fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum wajibun bittifaqi al-muslimin, ni wajib kwa ittifaqi ya Waislamu, hakuna ikhtilaf katika hili jambo. Lakini kwa kuwa kama nilivyotaja kuwa dini yetu leo sisi tunataka kuifanya kama mfano wa biashara, ndio ikawa maneno kama haya waona uzito kuyaweka mbele ya watu wakayasoma na kuyaelewa. Usitikisike katika mfumo au huu unaofuata manhaju salaf, na wewe una maneno mazito wanaovioni kama haya yaliyotegemea kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dawa ya shubuhat nyingi zinazoenezwa leo katika mujtama ni watu kurudi nyuma kusoma. Hakuna shortcut. Wacha tuambiane, manake sijui kama lini tutakutana namna hii. Kuna watu jazakumullahu khairan waipenda sana hii da'wa, waipenda kweli. Ukimtukana katika mashekhe wa sunna waweza kukwangura na makofi wewe mpaka ukajue hiki nini. Hataki mchezo. Fulani yule hizbi yule, ehe, anjo hapa. Hivi maana ya hizbi nini? Eh? Nakuuliza maana ya hizbi nini? Nielimishe maana ya hizbi nini? Na yule bwana wa mutahizbi makosa yake nini lakini katika dini? Ndio pale sikia, mimi nasikia bwana tu. Mashekhe washasema bwana. Walifundisha watu kuwafahamu watu wa bid'a na misingi ya sunna ikafundishwa na kila kitu chafundishwa. Wewe ulikuwa hupo. Wewe ni mpenzi tu wa kupenda lakini hutaki kuja kusoma. Na haya ni maradhi ambayo yako katika wengi katika, wallahi washangaa shekhe, mtu yuketi yasomesha katika maduati wa sunna wale wanaohudhuria katika durusi ni wachache, haswa katika upande wa vijana. Tuna taabu sana sisi, na ndio rahisi mtu kama huyu kuyumbishwa yumbishwa na shubuhat, kwa sababu hataki kwenda kukaa kutafuta ilmu. Tuamkeni vijana. Kuna msemo ulikuwa ukisemwa katika kisiwa fulani, watu walipoifahamu sunna kidogo wakasema, sahadhiku wa tala alfajru, jogoo ashawika na alfajiri shapambauka, hakuna tena kudanganyana leo. Ikiwa wataka ilmu, mahala pake utaipata kabla hawajaondoka. Itakuja wakati utatamani kuhudhuria, neema kama hizi tunazipata leo hutoipata neema kama hii tena, itakuwa ishaondoka. Na ndio pale salafu walikuwa wakihimizana wakisema, mbona na waona wajinga wenu ni wengi wakati wanaovioni wapo, someni kabla hawajaondoka, wakiondoka mutatamani neema kama hii hamuipati. Kwa hiyo dawa ya kufahamu haya ni watu warudi nyuma, natlubul ilm, sote ni wanafunzi tutafute ilmu. Hiyo ndiyo dawa ya haya yote tunayozungumza. Hizi shubuhat haziishi, lakini ikiwa muhassan, talib muhassan bil ilm, hakuna yote anayeweza kukuchezea katika dini yako. Na hakuna watu wanaoogopewa leo. Kufara waogopi, tuna nini sisi? Dababat. Tuna nini? Rashashat. Ati mna bunduki nyi mtashinda makafiri leo. Muna ndege nyi za vita mwashinda makafiri. Hamuwaogopeshi nyinyi na bunduki zenu wala vifaru katika nchi za Kiislamu mlionazo, bali mwanunua kwao, wauzia tu kila siku. Kile wanachokiogopa ni Muislamu anayeujua Uislamu wake. Huyo ndio muogopa. Pale ule Muislamu atakapojielewa kwa yeye ni Muislamu au fahamu Uislamu wake, basi huyo ndiyo anayeogopesha katika watu wote. Si Muislamu abebwa tu, kuna jihadi, wenda tu. Nenda. Kwa nini? Na nguvu bwana. Nenda kahifadhi Qur'an, nenda kahifadhi Bukhari na Muslim, nenda kasome, tafuta ilmu. Nenda katafuta ilmu. Ukija ukiambiwa utasema, hebu ngoja nipime haya. Kwa dalili gani? Kwa hoja gani? Vipi? Wapi? Kumkwendaje? Mwana wa chuoni gani alisema maneno? Ndio pale ukamwona mtu ukasiri, habana wankatu, kila kitu kiambia dalili, dalili, wataka tuenda nini? Kwa hivyo dawa ni kutafuta ilmu, hakuna njia nyingine. Twahimizana, twahimizana, twahimizana. Vijana, twapoteza muda mwingi, tuko tayari kuketi katika mipira dakika 90, hatuko tayari kuketi katika darasa dakika 45. Leo baina al-maghrib wal isha, sasa hivi tumekaa, nafikiri kama sikukosea, zimepita chini ya isali moja, haijafika isali moja, wakati ushafika. Lakini mpira tutakaa dakika 90, hatuchoki inshallah. Kila siku, sikuna ile michezo ya dunia yaja, kuna watu hawatakosa hata moja, na kila game itakayochezwa yajue imekusha ngapi ngapi na nani alifunga bao. Lakini huyu huyu muulize 40 nawiya tu patupu, mwambie asome suratul Fatiha uone kama atapata 70%. Hivyo Allah, Allah, Allah, Allah. Dunia hii wewe ulikuja, kuna watu walipita kuliko wewe, haujaishtua wewe. Utakuja, utaondoka, watakuja wengine, wataondoka mpaka kiyama saa. Lakini starehe yako fi dunia wal akhirah, wallahi, iko katika wewe kutafuta ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Utapumzisha moyo wako kutokamana na shubuhat, utapumzisha nafsi yako, na hakuna raha. Wallahi, saa nyingine una dhiki ulizokuwa nazo, ukikaa katika vikao kama hivi ukasahau kila ulichokuwa nacho katika mambo ya dhiki za kidunia. Na hili walijua walioonja raha ya kutafuta ilmu. Wallahu musta'an. Aya, pengine labda nitawapisha mashekhe wangu, walimu wangu wamekaa hapa, ni wao ndio wanaamrisha nizungumze hapa, lakini wana haki zaidi ya kuzungumza. Kama wana kitu pengine wataongezea. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.